جھوم کر سارے پکارو مرحبا یا مصطفیٰ، چوم کر لب کہہ دو یارو مرحبا یا مصطفیٰ، کہہ کر اے اس یاشیارو مرحبا یا مصطفیٰ، بگڑی قسمت کو سوارو مرحبا یا مصطفیٰ، مفلس و غربت کے مارو مرحبا یا مصطفیٰ، مفلس و غربت کے مارو مرحبا یا مصطفیٰ، کہہ کر دامن کو پسارو مرحبا یا مصطفیٰ، سرور انبیاء کی آمد ہے، سرور انبیاء کی آمد ہے، سرور انبیاء کی آمد ہے، آمد ہے سرور انبیاء کی آمد ہے، آمد ہے آمد ہے آمد آمد ہے آمد ہے آمد آمد ہے آمد ہے آمد آمد ہے آمد ہے آمد ہے سرور انبیاء کی آمد ہے، آمد ہے سرور انبیاء کی آمد ہے، پھول مسکا رہے ہیں گلشن میں، گلشن میں پھول مسکا رہے ہیں گلشن میں، نور پھیلا رہے ہیں گلشن میں، گلشن میں نور پھیلا رہے ہیں گلشن میں، کیونکہ خیر الورا کی آمد ہے، کیونکہ خیر الورا کی آمد ہے، سرور انبیاء کی آمد ہے، سرور انبیاء کی آمد ہے، سرور انبیاء کی آمد ہے، آمد ہے سرور انبیاء کی آمد ہے، آمد ہے آمد ہے آمد آمد ہے آمد ہے آمد آمد ہے آمد ہے آمد ہے سرور انبیاء کی آمد ہے، آمد ہے سرور انبیاء کی آمد ہے، دور دنیا کے سارے غم ہوں گے، غم ہوں گے دور دنیا کے سارے غم ہوں گے، چور کعبے کے سب سنم ہوں گے، چور کعبے کے سب سنم ہوں گے، سب کے حاجت روا کی آمد ہے، سب کے حاجت روا کی آمد ہے، سرور انبیاء کی آمد ہے، سرور انبیاء کی آمد ہے، سرور انبیاء کی آمد ہے، آمد ہے سرور انبیاء کی آمد ہے، آمد ہے آمد ہے آمد آمد ہے آمد ہے آمد آمد ہے آمد ہے آمد ہے سرور انبیاء کی آمد ہے، آمد ہے سرور انبیاء کی آمد ہے، سب پکارو مال لارو مرحبا یا مصطفیٰ، سب پکارو مال لارو مرحبا یا مصطفیٰ، تم بھی کہہ دو مال دارو مرحبا یا مصطفیٰ، بادشاہ نام دارو مرحبا یا مصطفیٰ، بادشاہ نام دارو مرحبا یا مصطفیٰ، کہہ دو رنجو ہم کے مارو مرحبا یا مصطفیٰ، آؤ ہمت اب نہ ہارو مرحبا یا مصطفیٰ، سب پکارو دل فگارو مرحبا یا مصطفیٰ، سب پکارو دل فگارو مرحبا یا مصطفیٰ، اے یتیموں بے سہارو مرحبا یا مصطفیٰ، سربر انبیاء کی آمد ہے، سربر انبیاء کی آمد ہے، سربر انبیاء کی آمد ہے، آمد ہے سربر انبیاء کی آمد ہے، آمد ہے آمد ہے آمد آمد ہے آمد ہے آمد آمد ہے آمد ہے آمد ہے سربر انبیاء کی آمد ہے، ہر کلی پر آیا ہے، آیا ہے ہر کلی پر نکھار آیا ہے، گل کو گل پہ بھی پیار آیا ہے، آیا ہے گل کو گل پہ بھی پیار آیا ہے، خوشبوئے مصطفیٰ سرور انبیاء کی آمد ہے، آمد ہے سرور انبیاء کی آمد ہے، آمد ہے آمد ہے آمد آمد ہے آمد ہے آمد آمد ہے آمد ہے آمد ہے سرور انبیاء کی آمد ہے، کہہ دو اے سجدہ گزارو مرحبا یا مصطفیٰ، تم بھی کہہ دو روزہ دارو مرحبا یا مصطفیٰ، سب پکارو راز دارو مرحبا یا مصطفیٰ، تم بھی کہہ دو پردہ دارو مرحبا یا مصطفیٰ، کہہ دو کعبے کے مینارو مرحبا یا مصطفیٰ، کہہ دو کعبے کے مینارو مرحبا یا مصطفیٰ، ساز گنبد کے نظارو مرحبا یا مصطفیٰ، سربر انبیاء کی آمد ہے، سربر انبیاء کی آمد ہے، سربر انبیاء کی آمد ہے، آمد ہے سربر انبیاء کی آمد ہے، جشن کونوں مکان میں ہوتا ہے، ذکر دونوں جہاں میں ہوتا ہے، جشن کونوں مکان میں ہوتا ہے، ذکر دونوں جہاں میں ہوتا ہے، مصطفیٰ مجتبیٰ مصطفیٰ مجتبیٰ کی آمد ہے، سرور انبیاء کی آمد ہے، سرور انبیاء کی آمد ہے، سرور انبیاء کی آمد ہے، آمد ہے سرور انبیاء کی آمد ہے، مظہر رب العالمی ہے جو قلب خاکی میں اب مکی ہے، جو مظہر رب العالمی ہے جو قلب خاکی میں اب مکی ہے، جو ایسے شاہ دانا کی آمد ہے، ایسے شاہ دانا کی آمد ہے، سرور انبیاء کی آمد ہے، سرور انبیاء کی آمد ہے، آمد ہے، آمد ہے، آمد آمد ہے۔